Welkom iedereen bij IT-Bende 314 van 12 juni 2015 in de Boxhanger daar. Luxhalen. Victor van. Grijshout. Waarom heb ik daar een blokkade voor, Victor? Bart van Gaal. Ja, dat weet ik ook niet. Heel raar. Een mooi begin in ieder geval. Ja, goed. Het is vreemd, maar dat zal wel een kronkel in het hoofd zijn of zo. Vandaag is een soort magische dag in de Ember community. Dat is een framework waar ik het heel af en toe over heb. En ik had gedacht een Ember-expert uit te nodigen als gast. Maar dat is die is opeens verhinderd. Dus je had een Ember Alert uitstaan, maar dat is niet gelukt. Ja, een Ember met een E. Ja, echt heel slecht, Bart. Ja, Ember is een framework, een JavaScript framework voor het ontwikkelen van applicaties in de browser. Er zijn er meer van dat soort frameworks. Angular is het concurrerende framework, zou ik haast zeggen. Er zijn er nog meer natuurlijk, maar dat is het framework wat gemaakt wordt door Google. Of Google zijn framework is. Angular is ook overgegaan van 1.0 naar 2.0 en die hebben, alles gebroken in 2.0 en die hebben dus hun userbase gesplit. Dus er zijn nu 1.0 Angular userbase en een 2.0 Angular userbase en je moet voor 2.0 echt weer een mega berg bijleren. Het is voor Ember ook het geval. Als je van 1.0 naar 2.0 gaat, moet je een berg bijleren. Alleen wat ze bij de Ember community hebben getracht. Daarom is dit wel de eerste keer dat volgens mij in open source dat vandaag getracht wordt. Ze hebben de 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 enzovoort hebben ze steeds geüpgrade. En nu gaan ze vandaag naar 1.13. En dat is dan een 1 versie met alle functies van 1 en alle functies van 2. En dan met een heleboel deprecation meldingen. Dat wil dus zeggen van dit moet je niet meer gebruiken. En je kan dus nu met 1.13 versie van Ember kan je ontwikkelen. En dan krijg je allemaal deprecation warnings en die kan je dan wegwerken. En als op het moment dat je al je deprecation warnings hebt weggewerkt, zou je dus in één klap kunnen overstappen naar 2.0. En het doel van al deze deprecation en shit is om de userbase niet achter te laten. Want een open source project is voor een groot deel natuurlijk afhankelijk van de mensen. En het is echt onhandig om je userbase te splitten in een 1.0 userbase en een 2.0 userbase. Dat is de gedachte hierachter. Dus eigenlijk maken we in de open source wereld volgens mij dit. Twee dingen mee die vrij uniek zijn. Het over proberen mee te nemen van de hele userbase naar 2.0. En op één datum, ver van tevoren afgekondigd, die overstap te maken. Dus gewoon alsof het een betaalde baan is om zo'n project in 2.0 om te zetten. Gaan we vandaag dus met z'n allen als een Ember community dan gaan we naar die 2.0 en komt er ook allerlei andere randverschijnselen die nodig is voor het programmeren in Ember, komen allemaal in echte versies uit. Dus een Ember data, een data module komt in 1.0 echt vandaag uit. Een command line interface voor Ember komt vandaag niet in beta, maar in echt uit. Dus er komen ongeveer van alles wat om het Ember project heen zit, komen er ongeveer 8. Ik weet het niet, maar er komen wel een stuk of 6 dingen, denk ik, vandaag of van beta in echt uit. Maar Maarten, kun je nog eens een keertje voor iedereen, en natuurlijk ook voor mij, nog eens eventjes uitleggen, wat is er nou zo bijzonder aan Ember? Kijk, ik kijk naar de website en dan wordt daar als voorbeeld een leuk voorbeeld dat ik mijn naam in kan geven. En dan in één keer laat hij mijn naam weer zien in een regeltje. Wow, nou, volgens mij is dat, is dat Hello World ongeveer, toch? Mm-hmm. Maar dan Hello You. Ja, Hello You. Wat is er? Kijk, het probleem van JavaScript in de browser is dat je kan met Backbone of een simpel framework of alleen jQuery of zo. Tot nu toe kon je van alles maken, maar dan moet je alles zelf doen. Dus als je dan een bepaald niveau ingewikkeldheid krijgt, dan krijg je een gigantisch programmeerwerk. En dan heb je een applicatie ontwikkeld. En het begrijpt alleen die ene programmeur, zal ik maar zeggen. En als die per ongeluk wat anders gaat doen, dan heb je een probleem. Dus daarom kies je voor JavaScript frameworks, willekeurig, en het liefst een hele grote, zodat je met een team kan werken aan een JavaScript framework. Een JavaScript framework Ember is vooral, denk ik, voor teams heel handig, omdat ze hebben geadopteerd convention over configuration. En dat is een soort visie dat je, als je allemaal maar dezelfde conventie praat, dat je dan veel makkelijker met elkaar kan communiceren en veel sneller applicaties kan ontwikkelen. En ik werk nu zelf 1,5 jaar met Ember en ik vind dat het ook zo is. Welke toepassingen, wat maak jij daar zelf mee? Wij maken hier tools voor het MKB. Dus niet websites, maar echt applicaties. We maken ook websites ermee. Dus wij hebben nu bijvoorbeeld voor een klant een website draaien, helemaal in Ember. Dan moet je zo zien dat de website is Ember. En het back-end waar de klant zijn content in maakt is ouderwets WordPress. Dus wij hebben WordPress gebruikt als editor om de user nog gewoon zijn data te kunnen laten genereren. En omdat wij geen hele editor wilden ontwikkelen, hebben we dus de editor van WordPress gebruikt. Maar vervolgens hebben we niet de front van WordPress gebruikt, maar helemaal vervangen door een Ember front. En het voordeel daarvan is dat als een Ember applicatie laat die in de browser en dan is alle rendering gebeurt in de browser, niet meer op de backend. Dus als je in een tablet, jij in Afrika, Victor, als je de rendering laat doen op het device zelf, gaat alles veel soepeler dan dat je het in Ierland op een server moet gaan halen natuurlijk. Ja, dat is heel duidelijk. Dat is een heel groot voordeel. Dat is niet een voordeel van Ember, dat is een voordeel van JavaScript frameworks. Want er zijn meer frameworks die dat natuurlijk doen, renderen aan de browser. Dus dat is niet echt bijzonder. Podcastplayer.com is een Ember-applicatie, dus de artikelen die we altijd neerzetten zitten in een forum software wat Ember is. En dat zal jij ook in Afrika gewoon soepel moeten kunnen draaien, zal ik maar zeggen. Dat kan ik bevestigen. Dat draait als een trein. Mm-hmm. Dus ja, dat... maar ik weet niet of dat beantwoordt onder een deel van je vraag. Er zijn niet zo heel veel grote JavaScript frameworks, dus op dat punt is het al gewoon bijzonder. Ja, nee, maar ik denk dat de vraag is gewoon ook hartstikke goed beantwoord ook. Dus dat maakt het voor mij gewoon duidelijk. Ik doe dit soort zaken zelf niet. Maar het gebruik van een framework, en precies zoals je dat uitlegt, ja, dat heeft natuurlijk verschrikkelijk grote voordelen. Ik ben zelf eigenlijk geen fan van, ik doe het toch, want je kan niet alles zelf doen. In dit soort technieken met browsers en updates en moderniteiten kan je niet... Ja, je kan het wel, maar je kan niet. Ik wil het ook graag, alles zelf onder controle hebben en zelf verantwoordelijk voor alles zijn. Maar op dit soort niveau is dat niet meer normaal. Of je moet een hele. Je moet 40 programmeurs in dienst hebben die jouw framework ondersteunen, zou ik maar zeggen. Ja. Maar, hoe groot is de Ember community? Heb je enig idee? Nee. Het is wel redelijk groot. De support is goed. Het wordt steeds groter en groter, zou ik maar zeggen. Yahoo is erop overgestapt. Er zijn echt grote partijen die nu dit allemaal zijn gaan gebruiken. Ik geloof zelfs dat Netflix ook de front Amber is of zo. Maar je krijgt dus steeds meer Amber overal zonder dat je merkt dat het Amber is. Ja. Daar de klassieke, over een poosje is het merkbaar dat je een klassieke website hebt die nog op de servers en de content rendert. Dus dat, ik verwacht nog steeds dat binnenkort meer mensen een framework moeten gaan kiezen om een beetje flitsend voor de dag te komen als ze iets moois willen presenteren. Ja. Ja, duidelijk. Maar dat overgangsproces is wel heel erg ingenieus. Hè? Dat is inderdaad iets wat ik zelf ook nog niet eerder heb gehoord. Waarbij je door het wegwerken van, laat maar zeggen, je fouten van het ene niveau naar het andere niveau. Het zijn natuurlijk geen fouten. Het zijn natuurlijk geen fouten. Maar dat je daarmee eigenlijk ook meteen een leerproces ingaat. Mm-hmm. Ja. Prachtig, mooi. Ja, het is al ingezet vrij vroeg bij versie 1.8 of zo. Dan kreeg je al een paar deprecation warnings en die kon je dan aanpassen. En dan bij 1.9 kreeg je weer andere deprecation warnings. Dus het is al een poosje. Is het ook, zijn ze al begonnen met de userbase mee te trekken? Ja, en ik vind het verstandig. Ik zie in mijn oude Perl community zie ik een hele grote userbase Perl 5. En een hele kleine userbase Perl 6. Nou ja, die is iets aan het groeien. Maar het zijn twee totaal verschillende userbases. Met twee totaal verschillende dingen op een open source project. En ik vind dat niet. Nu ik dat gezien heb en nu zie wat Amber aan het doen is. Denk ik, Amber probeert iets wijs te doen. Kijk, we gaan na vandaag pas zien of dat ook lukt. Ja. Je hebt ook kans dat er natuurlijk iedereen op 1.13 Amber blijft zitten. Want die 2.0 shit is zo anders en nieuw. En dat moet in de praktijk nog uitblijken. En blijken hoe ver, of dat, ja, zou ik maar zeggen, of dat lukt wat er nu geprobeerd wordt. Ja. Dus. Nou, ja, iedereen die Amber wil gaan leren, die heeft nu een probleem, want 2.0 is dus wel echt heel nieuw. Er is wel vandaag, 2 dagen geleden is er een boek uitgekomen, zag ik. Dus er zijn nu al boeken beschikbaar voor weinig. Ik geloof dat het €15 kost of zo, dan krijg je in ieder geval... kan je alvast de nieuwe visies leren. Boeken zijn ook dynamisch. Ik zag een aantal, er is ook een Amber CLI boek wat dynamisch is. Er wordt steeds aan toegevoegd. Dus je koopt het boek, maar je krijgt ook nog steeds update op je boek. Maar vind ik jou niet? Ja, jou doe ik niet meer. Dus, is een overval. Ja, Skype. Hebben die Duitse parlement aangetroffen, nu zijn ze eraan. Maar ik heb zelf ook al dagen een bijzonder slecht internet hier ook, hoor. Dus het zou ook heel goed aan mij kunnen liggen. Nee, want dan val jij alleen weg. Dus dit is ben ik nu te horen? Ja, ik hoor je prima. Ik ben alleen nu Bart en Da zijn kwijtgeraakt. Dus we zijn nu opeens met alleen Victor en jij. Nou goed. Luister, wat mijn verhaal dan maar even doen. Ik ben gisteren naar een vergadering geweest over virtual reality. Op de Universiteit van Twente, daar heb ik een VR-lab. Dat doet allerlei hele leuke dingen met de industrie en zo. Het verbazingwekkende is natuurlijk, ik heb 25 jaar geleden een boek geschreven over virtual reality. En dat eigenlijk de dingen die er nu zijn, toen al duidelijk waren dat ze zouden komen. En dat je tegenwoordig auto's kunt repareren met een brilletje op of met je iPad en dat je 3D kunt kijken. Maar het hoofdpunt van de avond, behalve natuurlijk mijn lezing, was de aankondiging van Oculus Rift van de nieuwe systeem. Mm-hmm. Er was een persconferentie na. Het was werkelijk bedroevend. Dat wil zeggen, ze kondigden niks aan, behalve misschien dat de Oculus Rift nu in het eerste kwartaal van 2016 klaar is. Dat het een bijzonder mooi ding is. Wat helemaal lijkt op de dingen die we daar al hadden. Dat ze hebben iets van een nieuwe handsensor gemaakt. Dat je aan beide handen ook je vingerbewegingen kunt doen. Dat was eigenlijk, maar dat is nog geen deel van het product. Deel van de aankondiging was ook dat ze erbij gaan leveren de Xbox Game Controller. Waar natuurlijk allerlei mensen van Microsoft helemaal blij mee waren. En het is ook, maar voor de rest was het buitengewoon bedroevend. Want wat we te zien waren allemaal spelletjes. Hè, mensen die hun eigen 3D-spel gaan promoten. En heel veel geblaat over een paradigm shift. Het is helemaal anders met de Oculus Rift. Nou, ondertussen blijkt in de wereld dat die Oculus Rift is dus een stand-alone head-mounted display wat je aan een PC moet koppelen. Let wel niet aan een Mac, maar alleen aan een PC. Het ding is eigenlijk een goedkopere, snellere, misschien betere van de dingen die al 15 jaar geleden gemaakt werden en bij de militairen dan beter gebruikt zijn. Maar een totaal teleurstellende persconferentie waar ze eigenlijk niks anders zeggen dan dat het ding zo goed zou zijn. Maar ze gaven woord niet aan wat de resolutie van het scherm zou zijn. Er zitten best schermpjes in. Nou, het zijn OLED schermpjes, dat wisten we al. Maar zijn ze beter, zijn ze groter? Nee, niks. Een soort pep talk die nergens op sloeg. En de verwachting was dat zou worden aangekondigd dat het ding natuurlijk met de kerst in de winkel zou liggen. Nee, dus. Eerste kwartaal 2016. Dus de investering van Facebook, maar daar gaat het om, van 4,2 miljard in dat bedrijf, heeft niet veel opgeleverd. Ondertussen is duidelijk dat de, zeg maar, ik noem dat maar even de papieren VR, dat wil zeggen een kartonnen doosje waar je smartphone in stopt, en dat werkt met Android en dat werkt met iPhone, dat veel beter is, of in ieder geval dat op allerlei toepassingen komt. Er was gisteravond iemand die... Ja, maar dat wil niet zeggen. Ze hebben nu net de Messenger heeft 1 biljoen downloads of zo gekregen van Facebook. Dus die zijn daarmee in de... hebben nu wel weer een record gezet in de App Store. Dus je kan ook zeggen dat dit gewoon een investering in de toekomst is. En dat ze in de toekomst toch met elkaar via die 1 biljoen mensen, via zo'n soort device met elkaar moeten gaan chatten. Maar dan zou zo'n device dus, zeg maar, kijk, als het $200 kost, is het leuk, maar het gaat waarschijnlijk $1500 kosten. Een tweede is dat dus dat alternatief van een kartonnen doosje of een simpel dingetje waar je je smartphone in schuift. En die worden op allerlei bouwbeurzen wordt dat getoond. En er was gisteravond van iemand, een Nederlander, die een bedrijf heeft opgezet waarbij die dus op basis van wat we noemen dat mobile VR, die maakt interieurs van huizen en van projecten. Dus die maakt mooie 3D-modellen waardoor mensen kunnen zien hoe hun toekomstige huis, of een project of een straat eruit gaat zien. Heel praktisch, maar dat is dus eigenlijk een toepassing die we in 1990 ook zagen. Alleen waren machines toen veel duurder. Dus die mobiele VR gaat het worden. Er komt eigenlijk steeds meer augmented VR. Ik weet niet of die mobiele VR, dat kan leuk zijn voor de hobby, maar dat wil niet zeggen dat het op de lange termijn een zinvol business gaat worden. Nou, laat ik zo zeggen, als je een huis wil bekijken, dan kun je dat dus op een 2D-scherm zien en dan kun je misschien een beetje rondlopen, maar met die 3D-dingetje kun je dit eigenlijk met een heel simpel systeem, iedereen zou dan een tonnen uitvouwdingetje moeten hebben, zou ik maar zeggen, en die worden gewoon gratis uitgedeeld op allerlei beurzen, kun je dan in het huis van je keuze een beetje rondlopen. Gewoon heel praktisch, redelijke oplossing vermogen, niet echt fantastisch, maar dat wordt natuurlijk allemaal steeds beter. We praten dan toch over een systeem met 2500 pixeltjes bij 1600. Dus het wordt wel wat. Maar wat Oculus Rift liet zien was eigenlijk buitengewoon teleurstellend. En wat de mensen daar zeiden van ja, denk even aan na. Wat Oculus kan maken kan Samsung, die in eigen huis de chips, de schermpjes en alles heeft. Kan Samsung verkopen en sneller. En dus wat gaan we hiermee doen? Het is leuk voor game. En dat was eigenlijk het hoofdpunt van de avond. Dat ik weer eens even 10 of 15 nieuwe games heb langs zien komen. Ja, daar word je er allemaal. Dat zijn allemaal ruimtevaart, schiettoestanden. De meest waanzinnige apparaten waar je in kan zitten. En dat heb je andere ruimteschepen uit de wereld kan helpen. Natuurlijk is de kwaliteit veel beter. En het ziet er allemaal levensecht uit. Maar ja, wat is levensecht in de wereld daarbuiten? En dat is ook vaak, is levensecht fotorealistisch scherp wel zo belangrijk eigenlijk? Okay. Nou ja, zal je niet denken dat iedereen gewoon zijn Netflix gaat kijken via die dingen? Dat je dus gewoon wel kwalitatief goede filmkwaliteit moet krijgen. Ja, want het hoeft niet over 32. Als dat waar zou zijn, dan zouden de mensen met zo'n 3D-brilletje, wat ook een soort virtual reality is, wel naar televisie zijn gaan kijken. En dat blijkt bijna niemand te doen. Dat hele concept van 3D-televisie, wat 3 jaar geleden op de wereld. In Berlijn helemaal, dat was het, dat gaan we allemaal doen. Allemaal een brilletje op. Nou, ik ken niemand die dat doet. Ik ken wel mensen die zo'n systeem gekocht hebben. Die hebben er als een brilletje bij. Dan hebben ze, laten we zeggen, de 5 films die daarvoor zijn, gekeken. En dan hebben ze het brilletje in de kast gelegd en dat ligt er nog steeds. Ja? Maar Luc, er wordt altijd zoveel gesproken over toepassingen in de medische wereld. Hè? Kijk, gamen is natuurlijk altijd leuk en dat trekt heel veel mensen. Maar je ziet natuurlijk dat op heel veel plekken in de wereld is er een gebrek aan goede artsen. Goede opleidingen die zijn er maar nauwelijks. Als je bijvoorbeeld in Afrika kijkt of in Azië. In Azië zal het ondertussen allemaal wat beter zijn. Is daar niet een enorm potentieel voor dat soort... De augmented reality, de virtual reality, het kijken en tegelijkertijd... dingen geattendeerd worden op dingen die je moet zien. Kijk, als je een patiënt met een appendicitis, een ontsteking van de blinde darm, en vervolgens snij je hem open en met je bril op, en dan heb je inderdaad verschrikkelijk hoge kwaliteit nodig, kan je meteen zien of er afwijkingen zijn, ja of nee. Hè, dus dat, je ziet het normaal beeld en vervolgens zie je de appendix bij de patiënt. En je kunt besluiten met de kennis vanuit de grote groep artsen, besluiten van ik snij hem eruit, ja of nee. En hoe snij ik hem er dan uit? Is dat Victor, daar heb je helemaal gelijk in. En die mensen op de Universiteit van Twente hebben daar zo'n lab waar ze dan, en nog even met de automobielindustrie, want of je nou een appendix uitsnijdt of een accu vervangt of een weet ik veel wat. Een drukgroep in een auto, dat werkt op dezelfde manier. Je wilt zien wat daar gebeurt, je wilt augmented, je wilt er iets overheen hebben, je kan zien hoe het echt zou moeten, wat moet je losdraaien, wat moet je doen. Die medische wereld natuurlijk, daar zijn toepassingen. Ook weer het idee dat je op afstand dingen kunt doen, dat is niet alleen VR, dat betekent ook dat je op afstand heel precies en met feedback dingen kunt doen. Want ergens iemand in zijn buik snijden is natuurlijk één ding, maar om dat op een afstand te doen met een mesje wat je hier in je hand hebt en in Afrika vent open te snijden, dan moet je feedback hebben. Dan moet je kunnen voelen wat de weerstand van dat mes is in die buik. Hè? Want daar zit een hard stukje. Nou, dus dat, daar wordt hartstikke aan gewerkt. En het voorbeeld wat ik wil noemen, een vriend van mij, die is in Amerika van de muur gevallen, die is vanaf zijn nek verlamd. Die ligt dus nu in een beademingsapparaat met een bloedpijp eraan. Dat is verschrikkelijk, kan niks meer. En dan komt dat idee, wat kun je zo iemand nog een leven geven? Ja, en dan is virtual reality duidelijk een soort aanpak. Want daarmee kan die zelfs door het bewegen van zijn ogen alleen maar, kan die dan zeg maar een route vinden en misschien zelfs letters aanwijzen en allerlei andere dingen doen. Want die man kan niet meer praten, die kan alleen maar een beetje met zijn ogen knipperen. En die ligt in een machine en dan zeg je van nou, is dat nog wel zinvol om mensen zo een leven te houden? Maar oké. Okay. Daar is duidelijk, daar zijn mogelijkheden. En daar gaat het nog. Ja. Maar wat gisteravond gebeurde was dus. Maar, ook in de schrift zei. Alleen maar games. Die praten niet over waar de rest van de wereld over praat. In de VR-wereld. Over fobieën, psychologie. Over medische toepassing. Over psychiatrie, psychologie. Hartstikke leuke dingen. Maar Facebook, eigenaar van Oculus Rift. Was duidelijk alleen maar geïnteresseerd in de consument en in gaming. En doe dat samen met Microsoft. En dat was wel ook weer de plug. Windows 10 en Oculus Rift komen samen. En bij een Oculus Rift krijg je dus een Microsoft game controller voor de Xbox. daar werd wat over gespeculeerd. Gaan ze de Xbox zodanig upgraden dat die zeg maar ook de basismachine gaat worden voor die Oculus Rift? Daar heb je weinig capaciteit voor, eerlijk gezegd. Maar dat soort gedachten kwam even los. Maar eigenlijk teleurstellend. Geen nieuws, geen duidelijke feiten. En de hype die dus een half jaar geleden ontstond rond, of een jaar geleden eigenlijk al, rond Oculus Rift. Hè. We hebben toen eerst dat andere ding gehad, de Glass, de Google Glass, wat in schoenen gezakt is. En ik heb het gevoel dat deze Oculus Rift met dit soort aankondigingen niet meer wordt dan weer een nieuw speeltje voor de game-industrie. Maar je hebt absoluut gelijk, er zijn eindeloos veel andere virtual reality of augmented reality, mixed reality toepassingen te bedenken die er gaan aankomen. Maar weten ze zelf, want jij zegt ja, dat gaan ze niet doen. Microsoft weet het niet, maar ze zijn volgens mij totaal half, weten ze zelf niet wat ze doen of ze communiceren het onwijs slecht. Want bijvoorbeeld Windows 10 komt natuurlijk op 29 juli komen de updates beschikbaar. Dus wij vanuit de computerbranche vragen dan, wat zijn de OEM-SKU's voor Windows 10, zodat we die in die week onze machines met Windows 10 kunnen gaan uitrusten. Dat weten we niet, zegt Microsoft. Dan moet je maar naar de Ingram, Micro of Copaco bellen. Dus dan doen wij dat. Dan zeggen die groothandels die dat nu zouden moeten weten, die zeggen dat weten wij niet. Dus ze weten met z'n allen helemaal niks over Windows 10 en hoe dat... misschien is Microsoft plan wel om de groothandels uit te schakelen. En weten ze om die reden niet waar ze mee bezig zijn. Maar er is een complete onduidelijkheid van voor naar de markt toe wat het plan is achter Windows 10. Nou, dan wil ik toch nog even een bruggetje maken naar wat er dus in Duitsland gebeurt. Daar is in de Bundestag zijn geloof ik 10.000 computers voor een virus, dat weet ze eigenlijk niet eens. Maar die zijn gehackt en dat is allemaal een probleem. En daar duikt weer het verhaal op van ja, er zijn, ik geloof 7200 van die computers draaien nog op onder XP. Zoals de hele wereld, heel veel mensen gewoon nog onder XP draaien. En zoals ik iedere maand nog van de firma Microsoft gewoon nog updates krijg. Ja, wat ze ontkennen, maar ik krijg nog steeds updates. Ik denk dat het alleen veiligheidsupdates zijn, maar ik krijg ze nog steeds. Alleen het verhaal duikt weer op. En ik denk dat iemand bij Microsoft heel slim is geweest om te zeggen, oh ja, dat komt omdat het XP-computers zijn. Dat moet up naar 7, 8, 9. Sorry, 9 bestaat niet. 10. Ja, we gaan een stapje maken. Het verhaal daar was wel een beetje dramatisch. Dat er dus 10.000 computers in een toch wel, ja, je zou zeggen, dat moet een beetje geheim zijn. Hè. We weten ook in de Nederlandse politiek, er zijn toch ook geheime afspraken. Politiek moet een beetje vertrouwelijk kunnen gaan. En dat de Russen gewoon schijnbaar om mee zitten te luisteren daar. Ja, een beetje angstig. En ook een beetje van, ja, wat is vertrouwelijkheid vandaag nog waard? Als dat soort complexe systemen. Want ik neem aan dat die met z'n 10.000, dat er heel wat servers achter hangen. En dat daar toch ook een beetje goed naar gekeken is. Maar dat dus gewoon een soort open deuren zijn geweest. Ja, welke rol speelt dan dat XP? Dat leek me wat overdreven, want ik denk dat XP niet echt een gevaar zou zijn. Als het al zo zou zijn dat XP extra gevoelig is geweest, dan hadden we de afgelopen half jaar toch eens een keer moeten horen van jongens, 6 miljoen computers in Burundi zijn plat gegaan, omdat iemand daar... Hè? Dus dit is de eerste keer dat vaag wordt gezegd, het zou iets met XP te maken kunnen hebben, maar waarschijnlijk helemaal niet. Nou, het lijkt mij ook niet. Het is natuurlijk wel, heeft wel te maken met visie daarop, op hoe je dat gaat beveiligen, upgraden, up-to-date houden. Visie, of je de userbase van 1.0 naar 2.0 wil trekken. Het heeft allemaal te maken met, ga je de security patches en updates en de moderne zaken steeds up-to-date houden. Ik denk dat we daar in onze huidige codewereld niet aan ontkomen, dat we dus de Ember-achtige way moeten gaan opzoeken door ja, alle oude code steeds mee trachten te nemen. Want ja, dat is veel veiliger, maar dat betekent dus dat er ook een soort constante energie in die code moet gestopt worden. En dat betekent dat iemand dat moet betalen natuurlijk. Ja. Ja, het is een vrije kosten- en batenvraag natuurlijk. Ja. Hè? Hoeveel, hè, met Windows, hoeveel operating systems wil je gaan ondersteunen? Hoeveel luxe wil je tevreden houden? Hè, dus en dat is een beetje dat is natuurlijk toch de vraag. En we hebben dat eerder ook wel eens over gehad. Ik denk dat Microsoft bijzonder genereus is in dat opzicht. En dat kost gewoon verschrikkelijk veel geld. Nou ja, tot het nieuws van vandaag natuurlijk, dat 7 juli stopt Skype als modern applicatie, dus als metro applicatie zal ik maar zeggen. En worden alle users teruggepoord naar de desktop Skype. En dat is natuurlijk een nagel aan de wand van het metro denken. Dus als ik heb het niet gedaan, maar als ik als ontwikkelaar had geïnvesteerd in metro, dan heb ik daar 3 jaar voor nodig. En Microsoft schiet het in dit geval na 2 jaar ongeveer, lijkt het te gaan afschieten. Ja, en is dit niet een bewijs dat het idee van metro, want metro dat was dat die interface die vooral met je vingers en zo werkt, en de screen. Ja, jongens, ik heb er geen behoefte aan. Ik werk ook op zo'n iPadje. Ik kan allerlei dingen helemaal niet doen. Ik weet nog steeds niet hoe ik in Windows 8.1 meerdere files tegelijk moet aanklikken. Soms lukt dat niet. Ligt dat aan mijn vingers? Doe ik dat verkeerd? Moet ik 2 keer klikken? Ik heb geen idee. Ik kan ook niet vinden hoe ik dat moet doen. Hè? Mm-hmm. Vertel mij maar eens hoe ik in Windows 8.1 dan zeg maar 3 files moet isoleren uit een hele lange lijst. Ja, want ik heb geen controleknopje, ik heb niks, ik vind het gewoon een biele interface. Ja, ik moet boeken schrijven, want ik moet produceren en daar wil ik dus niet belast worden met eindeloos gedoe met mijn vingers, die trouwens flink onder de verf zitten omdat het lekker mooi weer is en ik uit aan het verven was. ja, en dan mag ik mijn iPad weer niet aanraken, want dat kan dan weer niet met die vingers. Dus... is Microsoft met Windows 10 wel op het goede pad? Is Facebook met Oculus, en dan praten we over 4,2 miljard wat erin geïnvesteerd is. En ach, dat zijn bedragen die in Nederland geloof ik iedere week weg worden gegooid aan treinen en onzin die toch niet rijden. Dus wat maakt het allemaal uit? Het is allemaal gebakken lucht. Ja? Wat ik wel zie is dat in de wereld van echte behoeftes, en ik vind een van de echte behoeftes is dat mensen nieuws willen hebben, dat daar heel veel gebeurt. Dat je ziet dat Apple is nu met een nieuwe nieuws-app. Dat is een soort. Je kunt dus bij Apple nu op je iPad kun je een verzameling van relevante artikelen over bepaalde onderwerpen gewoon bij elkaar gebracht krijgen. Nou, dat is een trend die in de hele wereld speelt. Het leuke is dat daar een Nederlands clubje. Blendo. PRSS, ja. Okay. En er stond een verhaal geloof ik in de Volkskrant over PRSS. Dat hebben ze gekocht van Apple. Dat heeft dus nu geleid tot de News App. Ja, en dat is een wezenlijke behoefte. Mensen willen nieuws hebben. Ik kijk zelf, als ik nieuws wil kijken, dan kijk ik op nu.nl, dan kijk ik op telegraaf.nl. En dan kijk ik ook nog wel eens zo wat er langs in mijn e-mails. En op bepaalde deelgebieden heb ik van een soort favoriete blogs en zo die ik kijk. Maar ik heb nog steeds geen goed systeem wat mij echt mijn relevante nieuws bij mij brengt. Op basis van mijn voorkeuren. Mm-hmm. Ik word wel bestookt door Google met nieuws wat zij vinden dat op basis van hun profiel van mij mijn interessant zou zijn. Maar dat is toch niet helemaal wat ik wil. Want als ik 6 keer bier intik, dan word ik weer doodgegooid. Het dingetjes, terwijl ik alleen maar hoppandjes wilde praten. Wordt weer aanbieding of schoenen of wat dan ook. Dus, maar, ja, een probleem. De wezenlijke behoefte van de mensen. Wat hebben mensen nodig? En ik noem Niels als een voorbeeld. Dat, daar gaat het voor mij om. Niet wat erachter zit. En of dat welk database systeem of Amber of hoe dan ook in elkaar gesleuteld zou zijn. Mm-hmm. Nee, duidelijk. Bart. Ja. We hebben je weer gevonden. Ja, ik weet niet wat er aan de hand was hoor, maar hij wilde niet. Skype is aan het overstappen van de metro versie naar de desktop versie, dus ja. Ja, dat is gewoon, je moet gebruikt. Wat? Het is inderdaad geen hond die het gebruikt, dus ze gaan het afschaffen. En volgens mij, over een paar weken komt er een update voor de metro interface, die dan overzet naar de desktop versie. Ja, dat klopt. Maar ik vind het nogal ernstig gezien dat we allemaal in metro moesten gaan programmeren. Ja, het is een fiasco. En het is het altijd geweest en het zal ook nooit anders worden. Nou, gelukkig wordt het weer uitgefaseerd. Dus wat willen we dan nog meer? Er wordt naar ons geluisterd, lijkt het. Ja. Het is gewoon wel zinvol om af en toe even naar onze podcast te luisteren misschien. Ja. Het is ook handig dan dat Microsoft gaat aankondigen naar de computerbranche toe wat ze gaan doen met Windows 10. Lijkt me wel handig. Dat wij handig, ja. Dat wij ook weten. Maar misschien weten ze het zelf niet helemaal precies. Nee, ze weten het niet. Ik heb het getracht deze week uit te vinden. Ze weten het niet. En dat vind ik wel ernstig. Dus ze weten niet of wij na 29 juli Windows 8.1 moeten gaan inkopen. En ik weet wel dat sommige groothandels per 1 juli geen Windows 8.1 meer gaan inkopen. Dus of er ontstaat een groot tekort aan Windows 8.1 licenties in de komende maand. En zijn we met z'n allen in limbo mode. Ik heb ook niet het idee dat Toshiba per se aankondigt wat bijvoorbeeld om maar eens even gewoon naar een willekeurig notebookmerk te kijken. Om te kijken wat er dan daar gebeurt. Ook daar zie ik nog niet. Nee, dat is vreemd. Want normaal gesproken, als er een nieuw operatiesysteem komt, dan is er een soort event, een van de grote beurs, waar dan ook, waar alle leveranciers met een nieuw model komen met dat Windows 10. En dan. Dat heb ik ook een beetje gemist. Nou ja, het kan zijn dat Microsoft dus op een soort geniepige wijze de hele groothandelmarkt wil uitschakelen. En dat eigenlijk gewoon Windows 10 alleen nog maar bij Microsoft aangeschaft kan worden. Ja, als ik even naar jou kijk, jij koopt nogal veel bij de groothandel. Welk gedeelte maakt software nou uit van jouw aankoopdraai? Ja. Is dat zeg maar per systeem toch een kwart of zo? Ja, want we kopen natuurlijk gewoon een Windows licentie en een Office licentie nog steeds. Want wij zijn nog steeds niet op de Office 365 tour. Dus wij verkopen nog steeds ouderwets eenmalig aangeschafte Office. En dan maak je als tussenhandelaar nog een marge op? Ja. Dat is natuurlijk wat niet alleen die metro, maar ook dat idee om iedereen aan een abonnement te helpen, is niet alleen van Microsoft, maar ook van Adobe en alles. Is natuurlijk een trend. Ik heb Adobe heb ik door klanten rechtstreeks laten aanschaffen, omdat ik de boekhouding niet wil voeren. Dus ik vind de postzegels die ik daarmee verdien, want dat gaat echt om winsten. Als je over dat soort licenties praat, krijg je af en toe een postzegel qua winst. Dus jij zegt dat zo'n schakelt de tussenhandel eigenlijk op termijn uit. En dat zou ook wel iets kunnen zijn wat Microsoft wil, want die wil natuurlijk met deze 365 van ze koopt en uiteindelijk alleen aan hun betaalt. Mm-hmm. Wat is dan nog de taak van de tussenhandel? Je levert nieuwe hardware, je installeert dingen. Wat nog steeds meer werk is dat computers kapot gaan en dat we dan toch naar een mannetje moeten en zeggen van maar de schijf is gevallen. Of mijn HP bijvoorbeeld van 6 jaar oud geeft het helemaal op. Heb je dan een backup en dat soort dingen. Wat doe je met het oude ding? Brengt dat bij een leverancier? Dus die behoefte bestaat nog wel. Een beetje eigenlijk het automodel. Dus dat je toch een dealer nodig hebt om de zaken in lijn te brengen. Maar ja, aan software gaat in theorie, als alles via het internet gaat, niemand meer cent verdienen. Behalve Microsoft en Adobe. Vind ik ook niet erg als er dan maar duidelijkheid over is, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, dat is dan een keuze. Dat is net als ik geen Adobe meer ga doorverkopen. Omdat ik de postzegels winst, dat is net zo erg als geen winst, zou ik maar zeggen. Dus dat. Maar je weet erop dat de implicaties enorm zijn. Dat alle bedrijven die ze ervoor op die metro-interface hebben gestort. Hè, wat kan. En, mooi, ja, als je maar... daar je ontwikkelteam op hebt gezet, dan ben je met deze move natuurlijk wel ook van dat Microsoft zelf er niet meer in gelooft, ben je natuurlijk wel een beetje ziek van, zal ik maar zeggen. Maar kun je een inschatting, maar gaat dat in de wereld om tienduizenden bedrijfjes die zich daarop gericht hebben? Gaat dat dus om miljarden en miljarden guldens aan verspilde ontwikkelkosten? Nee, daar heb ik geen idee van. Omdat ik zelf me daar helemaal ook echt heel vroeg heb ik gedacht, dit is niet ons ding. Maar ik noem het voorbeeld van Google Glass. Mensen die zich daar helemaal op gericht hebben, van ja. Oh, we gaan dat helemaal goed. Die Oculus Rift, echt waar, er zijn mensen die dat als grote nieuwe licht zagen 2 jaar geleden. En nu zegt iedereen van ja, het was gisteravond de reality aankondiging van de nieuwe Oculus Rift, die dan pas in januari volgend jaar komt en ook nog hoeveel en zo. En mensen die zijn teleurgesteld, die zeggen nou, we gaan wel naar Samsung toe. En dus die hele energie die er was, de developers die daar allemaal als gek achteraan gingen ringen. Lopen en een paradigma shift zagen mm-hmm. en dit gaat alles veranderen, denken nu, nou, het zal wel. Ja? Maar mm-hmm. veel, dat moet in Nederland, is dat een inschat, er zijn toch wel zeker een 50, 60 bedrijfjes opgezet, helemaal op basis van die Oculus Rift hype. Ja. Ja, en die ja maar dus... dit is toch gewoon een bedrijfsrisico, Luc? Dus je gaat kijken naar bepaalde technologie, je investeert daarop. Nou, en soms wordt het gewoon helemaal niks. Nou, dan heb je gewoon, denk ik, een foute gok gemaakt. En dat moet je volgens mij ook niet al te dramatisch over doen. Hoewel het natuurlijk wel heel dramatisch kan zijn voor de mensen. Die... Microsoft heeft een foute gok gemaakt. Die hebben een interface geïntroduceerd die dus niet klopt. Daarom is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf als Microsoft of Facebook of wie dan ook natuurlijk heel hoog. Laat ik even teruggaan naar de waan van de dag. Er waren mensen die dachten van nou, daar komt een hogesnelheidstrein naar Parijs, Pira, en daar gaan wij een hele businessmodel omheen bouwen. Die hebben bij wijze van spreken hotels opgezet of weet ik wel wat. En die is allemaal niet gekomen en gaat er ook nooit komen. Hebben die nou recht om de Nederlandse regering of de NS aan te klagen, te zeggen van hallo, jullie hebben een fout gemaakt. Ja? Heeft iemand recht om te zeggen, Microsoft, je hebt een fout gemaakt met de introductie van de Metro interface. En dat stop je nu. Hè? Even aannemen dat langzamerhand gebeurt. Wij leggen een claim bij je neer. Nee, zo simpel ligt het niet, denk ik, Luc. Ze hebben het roer om willen gooien. Ze hebben een technologische stap vooruit willen maken. En die stap is te groot geweest. Ze hebben iets te veel visie en iets te weinig realiteitszin gehad, denk ik. Ik denk dat de Metro-interface nog steeds ongelooflijk goed is voor een tablet of een smartphone. Een touch device. Het is gewoon niet goed voor een desktop computer. Dus ja, zijn ze daarop aan te spreken dat zij iets te vooruitstrevend wilden zijn? Ja, het is een fout geweest en daar zijn ze op afgestraft. Het is de overschakeling van 1.0 naar 2.0 hebben we deze uitzending volgens mij over. Als je die zomaar doet, zomaar brekend doet, dan is dat een keuze. En dan moet je maar afwachten of dat... Ik denk dat het heel moeilijk is om te bepalen hoe groot de stap is die je moet gaan maken. En als je die wat groot maakt, dan verlies je achterban. BlackBerry heeft een boek geschreven. Over de opgang en de neergang van BlackBerry. Ik geloof dat een van de stichters. En die dus ook toegaf dat er op een gegeven moment, het moment dat het fout ging was toen ze Apple nagingen. Dus hun mm-hmm. eigen visie vergaten. Zeggen wij moeten ook naar touch. En dat konden ze niet snel genoeg voor elkaar krijgen. Het ging allemaal mis en verkeerde machientjes en dat soort dingen. Er zijn nog steeds mensen die graag een control touch op hun telefoon hadden willen hebben. Ik wil graag een control touch op mijn pad hebben. Ja? En die heb ik niet. Een BlackBerry heeft het aangekondigd een nieuwe systeem met Android te gaan uitvoeren. Er zijn hele vage geruchten dat mogelijk misschien ooit een keer gaat komen. Dus je bedoelt, ze die dat is wel echt een dood van BlackBerry, hè? Mm-hmm. Het is... Nou ja, niet als je als ze blijven investeren in systeem, goede telefoons met toetsenborden misschien of zo. Ik bedoel, het operating system is toch eigenlijk in basis niet het waar BlackBerry groot in was. Van, goh, wat had BlackBerry een geweldig operating system. Ik dacht dat het BlackBerry is groot geworden door wel door een operating system, zodat het zo secure was. Ja, het was secure en het was met roaming profiles voor internationale mensen heel handig. En het toetsenbord was natuurlijk heel handig. Ja, dat maar is goed, op het hardware niveau. Mm-hmm. Ja. Maar ook veel bedrijven hebben daar ook in geïnvesteerd, zijn weer in fout gegaan. En dat bedoel ik eigenlijk, we praten altijd over innovatie, maar de milieuverontreiniging door zo'n verkeerde metro-interface of door de mensen die zich in welk systeem ook verdiept hebben, is veel groter. De staart van dergelijke fouten loopt nog heel lang door. En dat is wel eens jammer. En dat wou ik toch even naar de actualiteit brengen. Er komt een nieuw belastingssysteem en dat zou de innovatie nog verder gaan bevorderen. En hoe gaan we dan innovatie bevorderen in het belastingssysteem? Door investeringen in research en zo gaan we, neem ik aan hoor, dat nieuwe systeem dan meer aftrekbaar maken of sneller af te schrijven en dat soort dingen. Dan vraag ik me wel eens af, waar zijn we mee bezig? Kijkt wel eens iemand naar wat al die zogenaamde innovatie eigenlijk heeft opgeleverd? En ik kom weer even terug op die 25 jaar VR-ervaring waar ik er gisteravond tegenaan liep. Dan denk ik, nou, wat zijn we vooruit gegaan in 25 jaar? Qua echte toepassingen, ja, nog steeds hele leuke dingen die we toen zagen en die nu wat goedkoper en beter kunnen. Maar ik zie nog steeds geen mensen door de stad lopen met een Oculus Rift op hun neus, ja? Of zelfs maar een Google Glass. Mm-hmm. Dat is over. En wat heeft dat gekost? En wat is eigenlijk de verontreiniging die ontstaat door dit soort fouten die ergens bij Microsoft of BlackBerry of bij Facebook gemaakt worden op een vrij hoog niveau. Mensen beslissen, we gaan dit of dat doen. En dat gaat van alles gebeuren. Enorm veel gevolgen. Met enorme kosten. Die uiteindelijk weer zeggen, ja, weggooit geld. Ja, net wat Victor net zei. Is dat niet gewoon allemaal business? Business as usual of zo? Ja, ik vind ook, Luc, jij maakt dat ook meteen als een, jij maakt dat meteen als een fout. En je labelt dat als een fout. Ik denk dat Bart dat ik denk dat Bart dat net ook heel mooi aangaf. Het is niet zozeer een fout, het is misschien gewoon een stapje te ver geweest. En wellicht, die stap is niet geaccepteerd geworden. Dus ik ben ook van mening dat de metro, de hele metro interface, erg vooruitstrevend was in ieder geval op dat moment. En ik vond het zelf ook erg mooi. En het was een hele grote stap. En ik denk, ja, en vervolgens wordt het niet opgepakt. En dan denk ik, dat is niet zozeer een fout. Ik denk dat het vanuit designperspectief helemaal geen fout was. Je praat over fout. Ik denk dat het een hele... Ja, jij praat over fout. Maar in de economie hebben we al een hele lange tijd dat we praten over maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als de Shell een boortoren ergens neerzet en ze doen daar een fout pijpje in, en dan gaat 600 miljoen liter olie de zee in, dan schrijven we moord en brand. Ja? Hoe is dat proces begeleid? Maar als Microsoft dus een foutje doet waardoor 100.000, misschien miljoenen ontwikkelaars op het verkeerde been worden gezet, ja, dat is ook verspilling. Dat is ook. Maar is dat niet juist het probleem dat ze dat verkeerd hebben gedaan? We hebben het nu over Ember 1.0 naar 2.0. Daar hebben we dus een open source community die vindt dat ze hun hele userbase moeten meenemen naar het 2.0 platform. Maar Microsoft heeft nooit uitgesproken dat ze hun hele oude userbase programmeurs... Nee, dat ben ik wel met je eens. Maar daarom is dat verhaal van die BlackBerry stichter zo interessant. Die zei, nou, en toen hadden we een goed lopend product, ze hadden een behoorlijk marktaandeel. En toen zei hij, en toen kwam Apple met de iPhone. En toen raakten we in paniek. En toen hebben we allerlei fouten gemaakt. Mm-hmm. Dat geeft hij gewoon toe, hè, dat ze te kort... Hij zegt, het was duidelijk dat het bedrijf was in paniek en we hebben daar duidelijk fouten gemaakt. En hetzelfde soort fouten als dus Shell doet die een voortoren neerzet met lullige pijpjes. Ja? Te snel, Ja, en daar zit naar mijn gevoel... Ik denk dat de vergelijking niet opgaat, omdat Microsoft een product op de markt zet. En er zijn ontwikkelaars die dan denken van dit is het, ik ga daarop inzetten. En dat is dan de keuze die zij maken. En bij Shell, en je zet een boortoren neer en die ontploft en er is lekkage. Ja, dan ligt het probleem echt bij Shell. Want de omwonenden hebben er niet voor gekozen om in een plas met olie te gaan zitten. Exact. Mm-hmm. Helemaal dus, deze vergelijking gaat denk ik niet op, Luc, ben ik bang. Nou, weet trouwens nog iemand, want dat schiet me dan ook meteen weer te binnen. Als Microsoft shift. Beloftes maakt en zegt van dit wordt het helemaal en we gaan dit doen en we gaan dat doen en ze komen hun beloftes niet na en ze beloven dingen niet. Zij dwingen mij door XP te zeggen dat ze de steun stoppen, wat ze niet gedaan hebben, dus wat volgens mij een leugen is, maar in plaats van de markt, dwingen ze mensen te upgraden naar Windows 7 en 8 en 9 en 10, ja? Daar zit wel degelijk een soort, je kunt zeggen, dat is geen belofte, nee, dat is zelfs dwang. We moeten naar Windows 10, ja? En als je, Martin legde net uit, dat als je gewoon computerhandelaar bent, dan kun je dus geen Windows 8 meer kopen, want dat is gestopt. Dus er is wel degelijk sprake van de manipulatie van de markt met maatschappelijke gevolgen. En ik vraag me af of het gewoon puur macro-economisch, net zoals het zinvol is dat een bedrijf een sociale paragraaf heeft, dat een bedrijf ook ergens in zijn verslaggeving zou moeten zeggen, de maatschappelijke bewustwording van deze fouten hebben gemaakt en dat heeft die gevolgen voor onze afnemers en de brede wereld geleid. Dat verwachten we van Shell. Ja, dat ze daar een systeem voor hebben. En dat verwachten we dus eigenlijk ook van Microsoft. Maar nu zeggen we, dat is op die dan mag je een beetje aanrommelen. En we kloten maar wat af. Ja? Is het de vraag of op termijn, en dan kom ik weer terug op dat innovatiebeleid van de regering, of er niet voorwaarden gesteld moeten worden aan de risico's en de afbreukrisico's van bepaalde technologie. We kunnen allerlei leuke dingen doen. En ik noem even genetische modificatie van mais. Dat is alle kanten gepoest. Maar stel nou dat er inderdaad toe leidt dat er overmorgen een bijtje ontstaat wat mensen gaat bijten en de meest verschillende ziektes veroorzaakt. Dat is een maatschappelijk gevolg waarvan we de risico's zouden moeten inschatten. En dat gebeurt bij genetisch gemodificeerd. Ik denk dat Microsoft is een softwarebedrijf en software wordt af en toe eens vernieuwd en dan is het de keuze of je meegaat naar het nieuwe platform of niet door programmeurs en ook mensen die het kopen natuurlijk. En als je het niet meer wil kopen, dan koop je het niet meer. Het is toch absurd dat we een industrie hebben. Als ik een auto koop en daar zit een tank verkeerd en dan kan ik 20 jaar later kan ik nog gaan procederen, kan ik geld terugkrijgen. Maar je wil natuurlijk een auto zonder boordcomputer, want dan kan je lekker zelf nogal steeds aan sleutelen, maar dat is gewoon geen keus. Nee, dat gaat niet. Maar de verantwoordelijkheid van een autofabrikant is heel duidelijk. Het moet goed werken. Mm-hmm. Terwijl we van Microsoft accepteren dat ze ons allerlei rommel in de maag splitsen en dan eigenlijk continu bezig blijven om dat te verbeteren. En dat ze niet een morele verplichting hebben om Windows 10 foutvrij, virusvrij, compleet in de markt te zetten. Nee. We zetten het in de markt zoals we het hebben, dan proberen we het weer, dan een beetje feedback enzovoort. Het is een ander proces, maar de vraag of dat uiteindelijk niet een erg duur proces is. In termen van maatschappelijke kosten in heel brede zin. Maar goed. Terug naar het nieuws, jongens. Wat is het nieuws of in de Q-drift? Nee, ik denk dat we moeten gaan afronden. Oké. Ja, en lekker in de zon zitten, want het is hier nu 28 graden, geloof ik. Ja, het wordt hier aan deze kant weer eens lekker weer. Iedereen, ja, dit was de 1.0 naar 2.0 podcast, lijkt het wel. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké. Bye. Oké. Bye.